Tylko niebo jest granicą dla nas, nie pokładów trumne. To nie stukot kroków śmierci, to stukanie w klawiaturę, mamo. Zamknij drzwi, kreślę krzyż, to długa droga, biorę kilku kumpli, dobre buty, suchy prowiant. To nasza wojna, brat, więc kiedy odniosę ranę, podnieś mnie, odszedł mundur i weź pod ramię, spieczone usta, kropla wody. Pójdźmy tam razem, pola bite są brunatne, bo wsiąka w nie krew przygranych, wątrobiane plamy. Kurze łapki pod oczami, kiedy ten czas nadejdzie, bo wspominamy na razie z ich nienawiści, zbudujmy łuk triumfalny. Niebieskie ptaki lecą ponad złote tarasy, przyjaciół. Liczę na palcach 8 miejsc, na dłoniach środkowe, dawno zajęte, nie zapomnę o wrogach. Zatrutym piórem biografie piszą, z nami nie byli, droga od dziecka do mężczyzny, skurwysyny. I pamiętaj, gdziekolwiek byś szedł, żeby wziąć ze sobą kumpla albo dwóch czy trzech. I pamiętaj, gdziekolwiek byś szedł, żeby wziąć ze sobą kumpla albo dwóch czy trzech. I pamiętaj, gdziekolwiek byś szedł, żeby wziąć ze sobą kumpla albo dwóch czy trzech. I pamiętaj, gdziekolwiek byś szedł, żeby wziąć ze sobą kumpla albo dwóch czy trzech. Od kiedy pamiętam, zawsze miałem zioma nawet dwóch czy trzech. Razem przez życie całe z dumą szliśmy wzdłuż i wszerz. I mów co chcesz, i 102 już ma rodzinę, i mało czasu na to, by się spotkać na godzinę. W chodzie wszystkim bliskim, w Anglii, Stanach, Polsce. Pamiętam jak za mało lata mieliśmy w planach force. Codzienność przerysowana, wyimaginowana. Fata Morgana dla nas dramat, niespodziewana zmiana na gorsze. Często wracamy myślami, ze łzami w oczach do czasu, gdy byliśmy strzelami z marzeniami. Popatrz chłopaku, spełniamy te plany, nie bujamy w obłokach. Od czasu do czasu się spotykamy i wspominamy to. Borykamy się z problemami, zawieszeni w próżni. Wraz ze wzrostem różnic nas nie poróżnił czas. W obliczu różnych spraw, jeden za drugiego w ogień skakał, bo taka nasza natura, człowiek ta. I pamiętaj, gdziekolwiek byś szedł, żeby wziąć ze sobą kumpla albo dwóch czy trzech. I pamiętaj, gdziekolwiek byś szedł, żeby wziąć ze sobą kumpla albo dwóch czy trzech. I pamiętaj, gdziekolwiek byś szedł, żeby wziąć ze sobą kumpla albo dwóch czy trzech. I pamiętaj, gdziekolwiek byś szedł, żeby wziąć ze sobą kumpla albo dwóch czy trzech. W życiu nie ma spacji, podróż lat, miesięcy, nocy. Nie nastawisz nawigacji, pieprzysz gwiazdę północy. Sam toczysz głaz, oczy nie widzą pomocy. Przypał jeszcze zabij ojca, dasz na przykład kompleks z Edypa. To nasza wojna, witam przeciwnicy, giną finał. 27 lat, świat jak ta Iwo Jima. Na drodze spotka skurwysyna nie jednego wroga. Ale razem mamy moc i siłę jak supernowa. Czasy Mika Sonar, trzęsie grunt, aż kurwa mać. Aż się oddech ciewa jeść, aż się oddech ciewa spać. Mały pikalak, ale nikt nie daje, wszyscy biorą. Kupi dwóch czy trzech, reszta pisze ci na klono. Ema solo, co? Nie ma szans tu na tej ziemi. To jak horror gore, żywcem zjedzą cię te hieny. Maszerujemy wąskimi torami życia. I pamiętaj, dla nas niebo to granica. I pamiętaj, gdziekolwiek byś szedł, żeby wziąć ze sobą kumpla albo dwóch czy trzech. I pamiętaj, gdziekolwiek byś szedł, żeby wziąć ze sobą kumpla albo dwóch czy trzech. I pamiętaj, gdziekolwiek byś szedł, żeby wziąć ze sobą kumpla albo dwóch czy trzech. I pamiętaj, gdziekolwiek byś szedł, żeby wziąć ze sobą kumpla albo dwóch czy trzech. Pamiętaj skąd jesteś, gdziekolwiek byś szedł. Pamiętaj wziąć ze sobą kumpla albo nawet dwóch czy trzech. Pamiętaj z dwóch czy trzech. Pamiętaj wziąć ze sobą kumpla albo nawet dwóch czy trzech.